cigarette, remembering what she said, what she said. Metallica. Och det är lite lustigt för Turn the Page är också en låt från 1987 av och med bandet Rush från deras Hold Your Fire-platta. Lite lustigt alltså därför att 1977, 10 år innan Hold Your Fire-plattan, så släppte Rush en platta som heter A Farewell to Kings. Och titelspåret från den skivan ska vi lyssna på nu. When they turn the pages of history.

I'll make you defecate. And I will watch you bleed. Music. Let's ride all the water in my brain. I got no common sense. Från skivan A Day at the Races som kom 1976 hämtade vi Somebody to Love med, vilka då? Jo, med Queen naturligtvis. Innan det var det Ozzy Osbourne, Straight to Hell. Fräck titel tycker jag. Här i Hellmorgon hörde du detta och mycket annat. Du hörde också Ace of Spades med Motörhead, ska jag säga, innan den säger något annat. Nu är det så, tror jag, att vi gör så att vi tar lite svenskt faktiskt. Två svenska låtar på raken. Som står klar. Vi lever läkar som jordläkar, ortläkar, ordstekar er med vårt boskapsmärke. Det märker inom mig att ta mig i deras värld. Det vi alla är fattiga lingonbär. Så inser jag att det är dags för en nattlig tack-snack med inslag av inspark av vinter, crack, crack, crack, musik. Vi har lager av kritik. För oss är det som guld, men för er är det som skit. Titta på er, ni är i vägen. Och om ni inte tar ett steg åt sida så måste vi ta sats och köra över er. Så vi ser att det är dags för lus, plats, slack. Våra sätt att ta hand om allt slags. Vi stegar störst, vi kommer mest. Ingenting kan stoppa våra fest. Vem är det som står kvar? Bok, står när de andra faller. Vem är det som står kvar? Bok, står när de andra faller. Vem är det som står kvar? Rock, the home of rock music. what it's all about. Staring at a picture of you, wishing I were back home. I need something bad right now, bad to make me feel good. I wanna go home, I wanna go home. Well, I'm tired of traveling, tired of the same roads, tired of everything. I wanna go home, I wanna go home. Well, I'm tired of traveling, tired of the same roads, tired of everything. Well, I'm tired of traveling, tired of the same roads, tired of everything. Well, I'm tired of traveling, tired of the same roads, tired of everything. Well, I'm tired of traveling, tired of the same roads, tired of everything. Kent och Chips och de andra gossarna i Sator, I wanna go home, ja. Precis, så heter den, från Headquake-skivan. 92 var väl det, om inte jag minns fel. Och innan det då, Martin och de andra gossarna i Lok med låten Lok står när de andra faller, ifrån skivan Naken blästrad och skitsur. Usch då, så otrevligt.

Talking. Judas Priest där från 1981 och plattan Point of Entry. Mycket bra, vi spelar ju Halford förut här innan reklamen och nu då alltså Halfords band Judas Priest. Jag tänker att vi stannar kvar i tidiga 80-talets värld och spelar de här gossarna. Are listening to Pirate Rock. On the floors of Tokyo, down in London, towns of go-go, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.

Rise, ja. Och var med hit här i Hellmorgon, programmet som också ger dig Billy Idol, innan detta då med Dancing With Myself och Whitesnake, inte minst med Saints and Sinners, titelspåret från plattan som kom 1982. Nu har vi plockat fram en skiva från 1992 som heter Keep the Faith. Vilka var det som gjorde den? Jo, det var Bon Jovi.

Angel of Light. Heter den här låten som du hör här i Helmorgon med mig, Jonas Slättung. Vilka var det som gjorde den låten? Jo, det var Merciful Fate med King Diamond i spetsen. Ifrån skivan Time som kom 1994. En underskattad skiva i deras katalog tycker jag. Det finns skivor som har blivit hyllade och så finns det skivor som har hamnat lite på sniskan och inte fått vara med riktigt i rampljuset, och Time är väl en sån platta. Men den är riktigt bra. Jag skulle rekommendera dig att lyssna på den. Den har liksom en dödskalle på omslaget här. Kan du kolla upp om du vill. Nu så tänkte jag att vi skulle backa bandet till mitten av 70-talet och lyssna på en riktig, riktig rökare. Listening to Pirate Rock. We'll be right back. Rock gives you the old classics. Vad var det här? Undrar kanske säkert en hel del människor. Det här var Stars, Stars med Z på slutet. Och låten Fallen Angel, en jättebra låt med ett väldigt mysigt och trevligt band. Innan det var det Gary Moore, Out in the Fields. Och innan det ZZ Top med mega klassikern Tush. Jättefin bit, hör du. Du lyssnar på Helgmorgon, ett program som är en slags liten mysstartare på helgmorgnarna. Lördagar och söndagar mellan 9 och 12 sitter jag och Jonas här och hjälper dig att liksom börja på något sätt, få syre igen, eller vad man ska säga. Jag ska nu ta er med till år 1992, därför att då släppte Black Crowes det som jag i alla fall tycker är deras bästa platta, nämligen den med den långa jobbiga titeln The Southern Harmony and Musical Companion. Jättefin platta med många bra låtar, ett väldigt snyggt omslag. Med på den finns en av deras bästa låtar, ett fint stycke musik som vi ska lyssna på här, som heter Thorn in My Pride. Håll till godo. Helgmorgon är detta. Thank you. are listening to Pirate Rock. You're with your baby and you're parked alone on a summer night. You're deep in love, but you're deeper in the woods. You think you're doing all right. Did you hear that voice? Did you see that face? Or was it just a dream? This can't be real, that only happens, babe, on the movie screen. Ja, precis. He's back, Alice Cooper. Innan det, Black Crowes med Thorn in My Pride. Och nu innan reklamen som är på ingång här så tänkte jag att vi skulle klämma in en Dio-låt. I Could Have Been a Dreamer, vad sägs om det? Ifrån plattan Dream Evil som kom 1987. Running with the wind.

Fixer med Pearl Jam har vi där i Hellmorgon, som ju detta program heter. Det är ett program där jag och Jonas Lättung sitter och är lite trevlig och mysig och levererar lite skön musik som får dig att börja helgmorgon på ett skönt sätt. Helgförmiddagen är det väl kanske mera nu egentligen, men okej då. Jag tänkte bara prata lite grann om AC/DC. Den här veckan fick jag och många med mig lära oss, eller fick reda på ska jag säga, att AC/DC är på gång med en ny skiva och en ny turné också tydligen lite senare i år, men en ny skiva som ska släppas typ i mars någon gång där. Jag vet inte vad den ska heta och egentligen inte så mycket mer än så, men jag tänkte att det blir ju säkert väldigt trevligt, tänker jag. Det är ju så här, när AC/DC släpper en skiva så är det alltid en jäkligt stor happening i rockvärlden. Men också för en sån som jag, som har lyssnat på AC/DC väldigt mycket och väldigt länge, så blir man alltid lite besviken så där, för att man tänker sig att skivan ska vara så, man är så sugen på att den ska komma, man är sugen på att lyssna på den, och sen så är det det där, det finns alltid de här svullna hitlåtarna som de liksom trycker ut för att de ska få en braksvänlig hit, som jag brukar säga, med dem. Och sen så finns det, men sen finns det alltid några låtar på varje skiva som är riktigt jävla bra och som väldigt sällan tyvärr då blir singlar. På senaste plattan till exempel, Rock or Bust, så om man gräver och går en bit ner i låtlistan där, så hittar man till exempel den här lilla pärlan. Let's get the party started. Let it do it. Pirate Rock, the home of rock music. Your solution, your proposition, it does repulse me, has me sick. I pay with my blood, my sweat and tears, to be in your school, your stubborn course. To give, not die. It's not because of you that I sit this one through. It's not because of you that I'm still in love with what I do. Not Because of You heter låten, finns med på skivan Legend, denna fantastiska platta med detta fantastiska band. Och men ibland lite ojämna band kanske. Witchcraft heter de i alla fall, det visste ni säkert. Innan det var det AC/DC med Baptism by Fire från Rock or Bust-skivan. Nu så ska jag spela en låt som jag faktiskt har spelat, det var några veckor sedan, men den är så bra, jag har liksom inte kunnat släppa den riktigt. Det är en låt som är årsbarn med mig, eller från en skiva i alla fall som är årsbarn med mig, nämligen 1971, årgång 71. Då släppte Uriah Heep plattan Salisbury, och från den och på den skivan finns Lady in Black. She came to me once. Are listening to Pirate Rock. In the

listening to Pirate Rock. I'm on rock. Tina is a punk rocker, så är det sagt. Så sjunger de Ramones. Och innan det var det Leslie West med Blood of the Sun. Leslie West, svårt att säga. Leslie West, mannen som spelar gitarr och sjunger i Mountain, eller sjöng i Mountain, detta band, detta ganska tidiga hårdrocksband. Betydligt senare tongångar var det innan det, Avenged Sevenfold med låten Afterlife som kom 2007. Nu så tänkte jag att vi skulle lyssna på ett band som egentligen inte är ett band utan som egentligen är ett projekt och som har släppt ett antal plattor. Jag tror att den här är från platta nummer 2 som heter Dream Runner. Då förstår en del att det handlar om fenomena. You are listening to Pirate Rock. Thank you. Ghost of the Navigator heter den här låten som finns med på Iron Maiden-skivan Brave New World som kom år 2000 eller år 2000 om man så vill. Den skiva som signalerade återkomsten till bandet när det gäller sångaren Bruce Dickinson och gitarristen Adrian Smith som båda hade varit borta. varit borta från bandet många herrans år. Adrian Smith hade väl varit borta sedan 88-89 någonstans där i alla fall. Bruce Dickinson stannade några år till. Men nu var de tillbaka och släppte plattan Brave New World som faktiskt är riktigt bra. Det här var en ganska lång låt. Den är ju typ, vad klockar den in på? 6:48, ja det är en bit. Jag måste tyvärr meddela att vi ska spela ytterligare en ganska lång låt, om inte riktigt lika lång låt nu innan reklamen. Det är nämligen så att en 5:21 lång King of Dreams står på menyn här. Och vilka är det då som gjorde King of Dreams? Ja, jo. Det är nämligen så att det är Deep Purple. De gjorde en skiva 1990 som heter Slaves and Masters. Den hittills enda Deep Purple-plattan med Joe Lynn Turner på sång. Och då kunde det låta så här. We'll be right back.

This is real rock and roll music. Pirate Rock.